Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Nasıl diyelim? Hard Rock. Metal'e hiç kaçmıyoruz. Sleaze'imiz var hafif. Onun yanında yani daha çok 70'lerin, 80'lerin sıkı Hard Rock'ı. Böyle dönüyor. Ama metale hiçbir şekilde yaklaşmıyor. Yok, metalle hiç alakamız yok. Metalle alakamız yok. Uzun zamandır belki Toslandın şeyini ama yok o da. Alternatif. Tam Hard Rock. Alternatife kaçan Hard Rock o da doğru. Aynen. Geri aldım. Yok metalle ilgimiz. Ömer haklı. Zaten ilk çalacağımız grubun Scorpions Child olduğunu söylersem anlarsınız. Evet. Texaslı Amerikalı bu grup. İşte Sword'un çıktığı yani bunlar 70'lerin boogie'si yapan gruplar. Yani aslında eski grup 2006 yılında kurulmuyor ama ikinci albümleri bu. Aynen birinci albümlerini çalma şansımız olmadı. İşte ikinci albüm 2016'da gelince şey yapıyoruz, hemen atlıyoruz. Yani bunlar 70'lerin işte o hard rock'ını alıp biraz 80'lerin hair metaliyle, ama metal demeyelim yani hair rock mı desek yani o bizim. Zaten hair metal var mı ya? Hair metal diyorlar da. Hard rock i̇şte o yani. İşte eski değil mi? Poison'un yaptığı şeye hair metal derler. Cinderella'nın yaptığı o da hard rock'tır. Onun için ona metal diyorsanız işte hair metal diyelim. Ama biz daha çok ona hair hard rock tabii canım. Diyoruz. İşte vokali nasıl buldun? Bu grubun vokali bence Darkness'ın yani tarzı değil mi? Yani evet, o ince vokaller ama şeyler. Ama Darkness'da ne öyle ya? Ama işte dediğin gibi işte o Justin Hawkins'in o... yani o inanılmaz piki yok. Yani burada yok. Onu beklemeyin ama ona benzetmeye çalışıyor. İşte bazı zamanlar birazcık Freddie Mercury duyuyorsun. Geniş bir range'de şarkı söylemeye çalışıyor Jonathan Black. Ama yani o ruh tabii yok. İşte tabii böyle bir solistin oldu mu iş birazcık hani daha sertleştirip biraz hani Judas Priest tarzına da biraz Iron Maiden tarzına da getirmeye çalışıyorsun. Öyle şeyleri de var. Reaper's Dance'de şunda bunda ama yani bizim daha çok bu hoşumuza giden ve klavyenin de birazcık işin içine girdiği şarkılar, yani o Hammond Ork sound'un da işin içine girdiği şarkılar bizim hoşumuza gittiğinden biz o tip birkaç tane şarkıyı hemen kenara ayırıp şunların arasından neyi seçelim diye düşündüm. Moon Tension'ı seçtik. Evet. Programda güzel gruplar olduğundan dolayı ve yani biraz daha üzerinde uzun konuşabileceğimiz gruplar olduğundan dolayı hemen atıyorum. Çünkü biraz Yorn'un albümünde Yorn'la dedikodusu yaparız diye Scorpion Child'la hızlı bir anonsla programa girelim. Evet, Acid Roulette albümlerinin adı, Moon Tension'da dinleyeceğimiz parçaları. Evet. Sırada Rival Sons var. Rival Sons bence bu şeyin programın tabii. Şey hiti. Aynen. Yani Rival Sons'ı dinlediğimde ben aman Allah dedim. Kaliforniyalılar. 2008 yılında kurulmuşlar. Aynen. Yeniler neredeyse. İşte iki yıl önce çok güzel Great Western Valkyrie diye bir albümleri çıkmış. Biz Rival Sons'a atlamışız. Abi onu... bir sürü albümleri var. Bak, tabii tabii. 2009'da Before the Beşinci Fire. Beşinci albüm Hollow Bones. Evet. Evet yani. Rival Sons diye EP çıkarmışlar 2011'de. 2011'de Pressure and Time'ı çıkarmışlar. Sonra Hit Down diye 2012. Her sene var. Çıkartıyorlar. 2014'te Great Western çıkarmışlar. Şimdi de Hollow Bones. Hollow Bones 5. albümleri. Vallahi. Yani ben zaten yani grubun ne kadar iyi olduğunu şuradan anlıyoruz. Deep Purple, AC/DC, Lenny Kravitz, Black Sabbath'ı açmış bir grup bu. Yani onun için Rival Sons yani boş bir grup değil. Yani gitarist Scott Holiday gerçekten çok çok iyi tabii, bir gitarist. Yani inanılmaz bir faz sound'u var. Çok böyle benim hoşuma gidiyor. Gerçekten riffleri ve şeyleri çok iyi. 70'lerin şeyini kullanıyor. Aynen değil mi? Fadızını kullanıyor. Biraz daha modern ama şey güzel. Yani. Vokal zaten. Var mı ki artık 70'ler fazı kullanan grup da çok yok. Çok işte onun ustası bence bizim Slash. Yani o faz sound. Faz kullanıyor mu ya? Yani çok kullanmıyor. Ya, Vah'la faz sound'unu kullanmıyor. Tabii ben de fazı doğru kafamdaki faz. Yok, acaba yok, o mu? Yok, yani yok, o değil. Belki de şeyle. tabii bu yani cehalet de olabilir bu şeyde. Yani benim kafamda faz gitar diye düşündüğüm şey. Ama buradaki faz gitar değil mi? Yani bu buradaki faz gitar şeyleri. Faz gitar efektin şeyi. Yani. Thundering Voices diye bir şarkı vardı. Onlarla da kalmıştık zaten. İşte bir Tied Up'la Thundering Voice hangisi olsun hangisi olsun derken yani Tied Up'ı seçtik. İşte orada yani hep benim kafamda o şey var. Örneğin solist Jay Buchanan da çok çok iyi bir solist. Yani gerçekten bu tarz müziğe acayip iyi uyuyor. Yani nasıl diyeyim? EP yapıyorlar, albüm geliyor. EP yapıyorlar, albüm geliyor. İşte şimdi Hello Bones... 2 numarayı çıkaracaklarmış yakında. Böyle önceden haberini verip daha sonra şey yapıyorlar, koyuyorlar. Hello Bones. En güzeli. Öyle atraksiyon yapmıyor işte adam. Belli yani ne yapacağını biliyor. Aynen. İnsanlara da söylüyor. Mesela biz hani geçenlerde 3-4 ay önce eleştiriyorduk işte. EP yapıyorlar. Bakıyorlar piyasa nasıl bizi şey yapıyor mu? Ona göre albüm yapıyorlar ya da yani EP'deki parçaları albüme enjekte edip işte yeniden yorumladık şey yaptık gibi şeyler yapıyorlar. Bunlar öyle bir şey yok. Bunlar yani EP yapıyor, albüm yapıyor, her şeyi söylüyor başına. Evet. Zaten yani sen de güzel şey yaparken en başında... Yani EP'yi niye yaparsın? Bir insan yani bir müzik grubu niye EP yapar abi bana söyler mi? Bence... Yani bunu en iyi yapan... Guns N' Roses ve Metallica'dır tabii. Biliyorsun. Bir cover yaparsın. Yani cover EP'si yaparsın. İki, bir albüm çıkarmışsındır. 3-4 şarkı artmıştır. Çok kalitelidir. Hayır abi 5-6-7. Albümünü çıkartıyorsundur. İşte o aradaki albümlerde kalan iyi düşündüğün parçalar ama piyasaya prodüktörün sunmadığı parçalar. Sen EP olarak yaparsın. EP ile gazlarsın. Sen zaten ikinci albümü yapıyorsun. Evet. Hangi neyin EP'sini neyin yapıyorsun ya? İşte o dediğin gibi o daha çok şu anda piyasayı yoklama EP'leri oluyor onlar. Yani işte boş. Bu adamlarda o yok. Yani bu adamlar albüm çıkarıyor ondan sonra başka bir part 2'yi getiriyor. Yani gerçekten örneğin Pretty Face diye bir şarkı orada da ben Thin Lizzy'yi duymuşum altını çizerek bunu da söyle diye. Humble Pie In Black Coffee diye bir şey var. Cover var. O pek hoşuma gitmedi açık söyleyeyim. Çünkü ben Humble Pie'yi çok severim. Black Coffee de beğendiğim parçalardan biridir. Yani o kadar hani... Cover çok zor yani. Zor iş. Zor iş. Zor iş. Kolay değil. Yani çok... Cover çalabilen iyi grup zor. Yani veyahut da cover'ı... Ha, bar grubu olarak çalar adam. O ayrı. Ama... Yani burada kaydını hani iyi bir grupsun. Araya bir tane de cover parça koyuyorsun. O cover'a gerçekten hakkını örneğin şey. Adrenaline Mob. Tabii canım. Gidiyor o. Araya bir tane koyuyor. Yani özür dilerim. Şu anda o... grubun kendisi o kadar iyi çalıp söyleyemiyor evet, şarkıyı. Yani. Onun için. Sonra da onlardan albüm yapıyor. Albüm zaten. Yapıyor dediğin gibi. Aynen. Ya şey, ama onlar çok. Ama onlar aşmış adamlar. Ben de merakla bekliyorum şimdi üçüncü albümlerini. Döndür eskidi iyice. Yani adrenalin mob şeyi oldu. Sırf vokali dinlemek istiyorsun değil mi? Ne yaptı ama adam? Russell Allen da yani gerçekten son dönemde işte Level 10'i çıkardı, şunu bunu çıkardı. Yok. Yani iyi bir kaydı, iyi bir albümü yok. Yok. Yani o Adrenaline Mob kalitesinde bir şey yapamadı Russell Allen'da. Yok, yapamadı. Yani onu bekliyorum. En iyisi zaten bence o grup zaten. Değil mi? Yani onların o kimyası, davulcu da gitti işte toplama. Twisted Sister'ın davulcusu vefat etti adamcağız kaydı bitirdikten sonra, ikinci albümün kaydını bitirdikten sonra. Yani orada bariz bir şey var. Yani Mike Portnoy'dan sonra o grup para etmez diye düşünürken bak... Adamlar gayet örneğin şey bitti. Adını söyle. Ama Adrenaline Glenn Mob... Glenn Hughes'un grubu Black yok, Country geliyor. Ama şeyle geliyor tekrar geriye. Bonamassa'yla geliyor. Bonamassa'yla geliyor. Yani Bonamassa'yı yolladılar gruptan. Olmaz. Grup bitti. Tabii ki. Yani işte bak burada Mike Portnoy etkili diye düşünürken. Bir kere inanılmaz hard rock gitaristi. Yani blues çalmasının yanında yani ki klasik blues gitaristi aslında ama inanılmaz hard rock çalıyor. Bütün sahnesi de iyi adam. Aynen. Yani bütün şarkıları Glenn Hughes yazmış olabilir. Fakat kardeşim gitarı Bonamassa'ya çaldır. İş değişiyor ya. İşte onun için de grup. Yaratıcı adam. Hayır, adam o yüzden salladı ya Bonamassa'yı. Bir tane solo albüm çıkarıyorsun. Bütün şarkıları ben yazıyorum. Ondan sonra Black Country Communion diye çıkıyoruz. Ben solo albüm yaparım dedi. Bonamassa'yı yolladı. Ah sana solo. Yok ortada hiçbir şey. Gene Black Country Communion geliyor dediğin gibi. Anlaştılar. Yani onun için ya bunlar kolay şeyler değil. Rival Sons o açıdan yani iyi oturmuş bir grup. Gerçekten evet, arkalarında aynen. Da sağlam bir geçmiş var. İyi turne. Zaten dinlediğinizde de şarkının kalitesinden anlayacaksınız. Grup bugünün hiti. Hello Bones albümleri Tight Up'ta dinleyeceğimiz parçalar. Evet, dinleyelim. Evet, harika bir groove var yani. Tabii. İşte Amerikalı 70'lerin harika. Aynen. Yani. Aynen. Evet, sırada günün şeyi var. Efsane adamı. Efsane adam ama ne, hayal kırıklığı, ha, kelime budur. Hayal kırıklığı. Yorlande yeni bir tane cover albümü çıkardı. Yani grupta da yok yok kardeşim yani, o kadar iyi de adamlarla çalışmış ki. Neden böyle bir şey olmuş? Dio'dan Rainbow in the Dark, John Farnham'dan You're the Voice, Frida'dan I Know There's Something Going On, bu da çok iyi. Journey'den Don't Stop Believin', Eagles'dan Hotel California, yani Black Sabbath'dan Die Young, Kate Bush'tan Running Up That Hill. Yani Ömer, öyle şarkılar ki bunlar. Çok geniş ve yani bir tarafta I Know There's Something Going On varken öbür tarafta Black Sabbath'ın Die Young var yani. Bizim çalacağımız örneğin Stormbringer, hani bizim tarzımıza, evet, kafamıza en çok uyabileceğini düşündüğümüz şarkı. Ki bu Art'la söylemiş bir adam. Aynen. Baktığında. Yani bu adam müthiş yetenekli bir insan, fakat ben şuna inanmaya başladım. Artık bu solo'yu molayı geçsin. İyi bir gruba kapağı atsın. Tabii, aynen. Kafalı iyi bir gitaristle, Art gibi bir proje. Sağlam bir projede artık solistlik yapmaya başlasın. Kendi de katkıda bulunur. Kendi başına olmuyor. Bir olmuyor. Ozzy değil. Yok. Yok. Değil. Yok, bir Dio değil. Dio bir Ozzy değil. Değil. Yani yok, bunlar yok dediğin gibi yani. Yani. Onun için yani çok kötü bir albüm. Kötü yani mi? Hani biz normalde çalmayız ama hadi Yorlande'yi seviyoruz. Yorlande'nin yeni albümü diye çalıyoruz bunu aynen. Yani her bir ama yani hayatımda şey... dinlediğim en kötü albümlerden biri diyebilirim. O kadar kötü ki yani her bir parça birbirinden kötü, yorumlanmış. Yani şöyle ben, söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Sen ekledin, ben silmiştim albümü. Yani ben şu yüzden ekledim. Yorlande albüm çıkarmış, dinleyelim. Bir, iki, senin kadar kötü bulmadım. Neden bulmadım? Bu şarkılar senin müzik zevkine çok ters var. Yani gerçekten. Yani hayır abi, ben içinde müzik, bir Black Sabbath, Black Sabbath ama tamam, yani müzik, Hotel California'ymış. İşte Dio'nun Rainbow in the Dark. Hotel California gene yani bu kadar kötü çalınabilir. Yani parçanın, ki hani parça çok popüler ve standart düz bir parça ama güzel solosu falan vardır. Evet. İyi solosu vardır, evet, yani. Evet. Şimdi hani evet. Tel California'nın solosu da kötü değildir. Efsane. Yani. Adam yazmış evet. Yani. Ama abi yani korusa girdiği yerde distortion ekleyerek onu sertleştirebileceğin yani. Hani ne yapmaya çalıştığı ortada değil. Yok, yok işte. Anladın mı? Yani işte bir şey. Beğendiyse. Bir Andrew'nin map'tan bahsediyoruz. Adamlar nasıl yorumluyor? Bir parçayı alıp. Onlar da Black Sabbath çaldılar. Tabii. Şeyi çaldılar yani. Abi yani onlar esas Rainbow Kill the King'i çaldılar ya. Yani ondan sonra Van Halen, yani dönüp dönüp Adrenaline Baba geliyor ama abi, oğlum Heart ya. Heart'i coverladılar Barakuda'yı. Yani gerçekten çok manyak şeyler. Baktığında şey ama ya, bir de buna bak. Adamın sesi var mı? Var. Var. Yetenek var mı? Var. Var. Ortaya ama çıkan iş rezalet. Evet. Ya kayıt kötü. Yorum kötü. Müziği düzenleme kötü. Yani ortaya... Abi 2010'dan beri doğru dürüst bir albümü yok. Bir de şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani buraya eklediği bazı, albüme eklediği bazı parçalar da mesela Dio'yu mesela 2010'da Dio çıkardı. Aynen. Dio için çıkan albümler, albüm vardı bir tane. Aynen. Bir sürü grubun aynen, top. Aynen. Oradaki double parçayı aynen alıp koymuş. Aynen. Yeni bir şey de yapmamış. Yok. Aynen almış. Aynen. Koy. Zaten aynen albümü dinleyince biri... Kaliteler birbirinden çok farklı. Anlıyorsun yani. Başka zaman yapılmış kayıt. Almış koymuş. Kötü yani, ne bileyim. Toplama işte, böyle bir arayı doldurmuş. Ne gerek var abi? 2012'deki Bring Heavy Rock to the Land albümünden beri bu adam doğru dürüst bir şey çıkaramıyor. Bence Duke, Dracula'yı hiç Duke, beğenmedik. Duke'tan beri. Duke yani mu diyorsun? Spirit Black gerçi fena değildi ama Duke'tan beri üzgün bir şey çıkartıyor mu? Yok. Yani Spirit Black işte, fena değildi, evet. Onu şey yapabilirim. O iyi bir albümdü. Ben Duke'u beğeniyorum. Yani Duke'u hala ama arada takıp için, arada koyup dinlerim. Hornlande, Ark'tır. Ark. Yani o iki tamam albüm. Sonra birleşecekler diye dedikodu çıktı. O açıklama yaptılar. Birleşeceğiz işte, yeni albüm çıkaracağız ama çıkarmadılar. Belki de hazırlıyorlar. Hiç belli kaç olmaz. Çünkü onun şarkılarını... 3 sene geçti. Onların şarkılarını yok, bu yazmaz. Olmamıştır Ark yani. Ark ya o. Bob Rondinelli'ydi o da davul değil mi? Ark o da manyak bir şey. Evet, dinleyelim Heavy Rock Radio albümünden. Stormbringer hadi bakalım. Yeah! Evet, sırada ilginç bir albüm. Bu da ilginç. Yani ne diyeceğimi bilemediğim bir albüm. Paul Gilbert'ın yeni albümü var. Paul Gilbert'ın ben sololarını hep çok beğenmişimdir. Evet. Yani Spaceship Number 9 yani gerçekten çok çok iyi bir albümdür. Bunların yanında son dönemlerde gerçekten çok güzel solo yani sözsüz sadece enstrümantal çok çok iyi albümler çıkardı. Ama bu albümünde hemen hemen bütün şarkılarda vokal var. Evet. Kendisi yapıyor vokalleri. I Can Destroy. I Can Destroy albümün adı. Biz de albüme ismini veren şarkıyı seçtik. Şimdi burada yani daha çok blues rock yapmış. Zaten yani şöyle söyleyeyim. United States'ten yani 2010'dan hadi diyelim fazla üniversiteden beri hep tabii, blues tabii, ağırlıklı tabii, gidiyor. Yani tabii, şey tabii. Değil. Hard rock'ı şeyi kullanmıyor. Hard rock'ı Mr. Big'le çalıyor. Ya bunun bir tane çok bakıyorum bir yandan da çok blues olan bir şey var. Sağlam bir albümü vardır ama tamamen şeydir. Adını söyle. Enstrümantal. Enstrümantaldir. Ah. Ya o albümü çok beğenmiştim. Yani gerçekten müthiş sololar, müthiş şeyler atıyordu. Bakıyorum ama ben sana katılmıyorum. Öyle mi diyorsun? Beğendin mi bu albümü? Yok, albüm şey olarak müthiş soloları olduğunu düşünmüyorum. Ama ya yapma be. Yok be abi, var mı? Ya, vallahi bakıyorum ya şu albümü bu bak, adını bulmaya çalışıyorum şurada yani. Bir yandan seninle konuşurken bir yandan da notlara albümü, bakıyorum. Albümün adını yakalayabilsem belki bana hak vereceksin. Boş ver oradaki albüm. Bütün sololarını baştan aşağı dinlemedim ama hani ya, büyük ya. Bir kısmını dinledim ama yani ortaya çıkan işte ben pek tatminkar değilim. Neden tatmin değilim? Olmadın, ha. Bir Mr. Big'deki o melodik geçiş. Lean into it, mean to it gibi böyle hani böyle o tip bir abi albüm orada değil. Ne sololar evet, var. Evet, yani doğru, tane yok, tane doğru, geçişli. Doğru. Şey, burada öyle bir şey yok. Tamam. Kendi şeyinde yok. Tekrar ediyor zaten kendini. Bir geliştirme ya da bir atraksiyon yok. Yani mesela Slash gibi değil yani. Mesela Slash 95 şeyi çıkarmıştı. Ne kadar farklıydı anladın mı? Farklı bir yöne gitti. Anladım, evet. Sonra şeyi çıkardı. 2000... It's 12 o'clock somewhere çıkardı. Ondan 90... sonra döndü bizim şeyin şarkısı şey. O albümün adı gelir birazdan aklıma. O da çok iyi. Grant bilmem ne miydi? Ne? Şey değil mi? 2000 yılında. İkinci bizim de tamam, çaldığımız işte. 2000 yılındaki işte Grant bilmem neydi neyse. hatırlamıyorum ben de ama çok farklı yöne gitmişti. Yani bir Megadeth'in gitaristi bir şey yapamadı. Şey. Mustaine. Yok şeyi diyorsun Marty Friedman. Marty Friedman. Friedman. Bana sorarsanız çok fazla albüm yaptı ikisi de. Paul Gilbert da. Yani tabii Eight Life Grant. Ha, şimdi geldi böyle. Aynen. Ben de bir yandan seni dinlerken bir yandan. Yani mesela. Paul Gilbert tabii daha etkili oldu ama bana yani o Japon şeyinden Paul Gilbert, şimdi bir Race Rex gibi manyak bir projesi oldu bir o yandan. Çok hızlı. Çok sert. Onu yani o şeyi evet. Sevebilen. Evet. Yani işte oraya o iyi oturdu. Mr. Big hep bir şekilde kenarda Mr. durdu. Mr. Big'deki o solo yani... Mr. Big'deki parça yapısına adamın müdahalesini ben daha dinlemedim. Evet. Yani evet. Kaçıncı sene bu? 90'da çıkardı. İşte 26 sene mi oldu? 26 senedir daha adamdan bir parçaya öyle bir müdahaleli solo ya da altyapı dinlemedim. Evet. Dinledin mi sen? Evet yani Lean Into It özellikle dediğin gibi çok çok iyi. İlk albüm de çok iyiydi abi. İlk albüm de iyiydi evet. Yani Mr. Big, Mr. Adam, Big de iyidir. Doğru. Yani ilk albüm biraz daha Razor X'e evet. Kaçar. Speed'dir şeydir ama. Orada da bir sürü melodik böyle şeyler var da dediğin gibi hızlı şarkıları vardır. Lean Into It'te biraz blues daha ağır basar. Yani ben daha dinlemedim. O yüzden bir gitarist olarak hani adamdan şey bekliyorum yani artık hani. Bizi şaşırt yani. Hani var olan şeyini biliyoruz zaten. Yaptın. İşte abi bu adamda ekstrem tremolo var yani böyle aşırı tremolo kullanma şeyi işte. Ondan sonra bir de o işte kendine o şeyle adını söyle. Matkapla şey yapıyor, numaralar yapıyor. Ya onu Mr. Big'de de yapıyordu işte. Ne? İşte yani. Yeni işte ne var? Yo yeni bir şey yok. Yeni bir şey de beklememek gerek bu adamdan artık yani. Şapkadan tavşan çıkarmasını bekleme ya. Hayır melodik yapı değişmedi abi. Yok abi. Yani şimdi inanılmaz teknik şred gitaristinden bahsediyoruz. Bu bir şred gitaristi. Evet, yani. Şredçi de. Şimdi doğru. Tekniğinde bir değişiklik yok. Çok zor zaten. Zaten bir şeye oturtmuş, onunla gidiyor. Melodik yapını değiştir abi o zaman. Melodik yapında da bir değişim yok. Yok hiç. 26 senede Mr. Big'de ne çalıyorsun? Aynısını çalıyorsun. Hı. Doğru. Sen bir grup müzisyeni değilsin. Seni insanlar niye dinlesin abi? Düşün. Ama Ömer, bunu yapabilen de çok az var be. Yani işte oturuyoruz, şüretçileri, metçileri dinliyoruz. İşte Impeliteri kendine göre bir şeyler. Yani işte Steve Vai, Satriani. Satriani çok çok farklı şeyler yaptı. Geri alıyorum. Yani Satriani elektroniğin dibine vurup ondan yani sonra geri döndü, bir şeyler yaptı. Acayip piyasa yaptı. Yani şeydir. Neyse yani. Yani Paul Gilbert'ın bu albümü fena değil, güzel. Ya bak şimdi çok güzel şarkılar şöyle var ya. Yani, iyi blues şarkılar kötü, var. Kötü anlamda söylemiyorum. Yok yani abi, albüm biz ortalı, özel bir şey bekliyoruz. Albüm ortalama albümler yani buradaki 6-7 alır değil mi onun üzerinden tabii bu? Tabii canım, tabii. Ama bence yani biz 9 bekliyoruz bu heriften. Aynen 9 bekliyorum. 9.5 bekliyorum. Evet. Hatta yani 9.5'un üstünde bekliyorum çünkü şaşırsın, başka evet bir yöne evet götürsün bizi diye bekliyorum. Çünkü bunun dışında yani kaç tane adam evet var? 10 evet tane evet adam var işte bunlar yani. Bunlar. Hani gitar tanrısı dediğin adamlar bunlar genç. Evet. Genç de değiller artık, evet. 50 yaşına geldiler evet yani. Hani bizim evet çocukluk dönemimizde genç gitarist diye bunları şey yapıyorlar. Hayır, bunlardan fazla bir şey de çıkmaz bundan sonra yani. Dediğin çıkmaz, gibi 10 yıl çalam, 10 yıl çalamaz. O yüzden yani öyle şey yapıyorum. Bekliyoruz. İşte, duvara vuruyorum kafamı. Evet. Evet, albümün ismini veren şarkı I Can Destroy'la programa devam ediyoruz. Evet. bitirememiş. Bitirememiş. Ya sol atacak işte. Ömer'i benim mahcup etmem gerek. Aa bak sana. Abi adama laf söyleyecek adam değiliz canım. Biz şimdi adamın gitaristini. Yani özel bir şey arıyorsun. Hani müzisyen olarak düşündüğünde adamın hani daha yeni şeyler katmasını istiyorum tabii. Evet. Sonuçta seviyorum adamı yani. Sırada Dangerous Curves. Dangerous Curves'de bugünün artık glam mi dersin, hair metal mi dersin? Bunlar artık EP o, değil mi bu albümleri? Bu Dangerous Curves EP. Evet. 5 şarkılık bir EP bu. Ondan sonra yani bu da acayip Steel Panther tarzı. Tabii. Şarkıların aynen isimlerine bakıyorsun kardeşim. Yani isimlerin hepsi dalga geçen şarkılar. Örneğin biz Blow My Whistle'ı çaldık. Yani şey yaptık, aldık. Ama yani gerçekten çok çok komik şarkı isimleri var. Yani hair metal seviyorsunuz, glam seviyorsunuz. Bunlar Avustralyalılar bu arada. Yani sen seviyor musun peki? Arada dinliyorum. Arada dinliyorum ama çok uzun süre dinleyemiyorum. Örneğin bu adamlar yani beni rahatsız etmediler. O nedenle de çalalım dedim. Yani 80'lerde bunu çok dinledik ya. Ömer ya. Dinleyemiyorum ben artık. Artık dinleyemiyorum. Yok. Zaten o eskiden de çok dinlemişliğim yoktur yani. Çünkü onlar böyle çok şey geliyorlar. 80'lerin sonu 90'ların başı bu müzik çok etkiliydi. Yani Poison'larla işte Faster Pussycat'lerle şunlarla Bullet Boys'larla abi etkiliydi tabii çok sattılar. Amerika'da olabilir. Yani bir şey abi Amerika'da çoktu. Her taraf buydu yani. Abi yani olaydı be. Şey bile Bon Jovi bile 90'lar demeyeyim de 80'lerin sonunda bunlara yamanmaya çalıştı o grupla gideyim diye. O Bang Tango'lar işte Trickster'lar ondan sonra neydi Steelhouse. Evet. Böyle Steelhouse'un vokalisti de böyle manyaktı hatırlarsın. Albümler satmadılar öyle. Yok hayır müthiş albüm yok. Ama yani bir akımdı o. Yani öyle bir geldiler onlar böyle. 1-2 yıl ortalıkta böyle 20-30 grupta hepsi 100 bin, 200 bin, 500, 1 milyon satan oldu. Hop dediler gittiler ondan sonra. Şimdi herifler geri geliyorlar. O çok ilgimi çekiyor. Yani yaklaşık böyle bir 15-20 yıl ortalıkta yoklar. 90'ların başından itibaren hepsi. Ama bu hard rock olarak geri geliyorlar. Evet ve artık hard rock yapıyorlar. Artık sleaze glam yapmıyorlar. İşte Trickster falan, evet, falan dediğin gibi artık sleaze değil daha şeyine girmişler işin yani. Veyahut da Hurricane gibi hani sağa sola elemanlarını dağıtmış gruplarda o müziği hani bir şekilde yeni gruplarıyla geri getirmeye çalışan tipler var ortalıkta. Gelmez ya Sleaze. Olmuyor. Hele olmuyor yani işte böyle yapıyorsun işte Avustralya'dan. X jenerasyon Sleaze yok, yani. Yok dinlemiyor zaten. Tipini de beğenmiyor. Sahnede bu ne falan. Aynen. Bu kapağını gördün mü Dangerous Curves'ın? Aynı Poison'ın hani ilk albümü Look What The Cat Dragged'in gibi dördü böyle. Hani böyle dururlar. İşte kabartılmış saçlar maçlar bilen böyle yani bir şey var. Tam Sleaze görüntüsü. Yani adamlar işte o günleri geri getirmeye çalışıyoruz havasındalar. Böyle bir EP ile gelmişler. Albüm herhalde olur yakında diye düşünüyorum. Yani özel pek bir şey yok ama yani çıkmışken çalalım diye düşündüm. Dangerous Curves kendi isimlerini verdikleri EP. Blow My Whistle'da dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. We'll be right back. Evet yani 80'lerin sonundaki işte aynen. O dönemin müziği. Kayıt biraz olmamış tabii ama. Tabii kayıt da kötü. Şey yani. Bir tek insan uğraşır ya. Biraz işte EP daha abisi bunları temizleyecekler daha sonra. İyi hadi bakalım. Evet sırada Tosland var. Tosland daha önce programımıza konuk oldu. Bu bir motosiklet yarışçısıyken evet. Bayağı başarılı. Sakatlanıyor ve sakatlandıktan sonra garip bir şekilde ben de müzik CFV var değil. Bence vardır belki canım. Belki var. Yani daha önceden vardır ya. İki var senede diyorsun? Gitar çalmayı öğrenemezsin değil mi yani? Ama iyi de sesi var adamın. İşte ya. Yani iki yani... senede öğrenmemiştir sonuçta. Bence önceden zaten hep şey gibi işte ya işte. Yani öyle. Neydi bizim güreşçi mi diyeceksin? Ha, güreşçi. Fozzy. Neydi adamın Fozzy değil miydi işte? Fozzy grubun adı da adamın adını hatırlamaya neyse çalışıyor. Neyse ya adı çok önemli işte o da öyle. Fozzy'nin yani, solisti evet. Yetenekleri zaten müzisyenlik de yapıyorlardır ama. O Fozzy iyi bir grup yani Tosland'dan daha iyiler. Daha onlar. İyi canım. Tabii. Onlar daha şeydeler. Yani daha oturaklılar da. Ama Tosland'ı da ben seviyorum ya. Enteresan yani biraz alternatif metal. Aynen. Biraz aynen. Hard rock. İşte. Toby Jepson var prodüksiyonda eski Little Angels. Bunlar artık yani piyasayı böyle ellerinin içi gibi biliyorlar. Miksaja da Mike Fraser'ı getirince o da AC/DC, Metallica böyle elinden geçmemiş grup yok adamın. Yani böyle dediğin gibi ayarında gitar, ayarında davul her şey son derece iyi. Tam jenerik. Tabii. Zaten bunlar quintet beşli. Araya klavyeyi de koymayı beceriyorlar. Yani böyle gacır gacır grup olmuş. Dediğin gibi biraz Alter Bridge'e kaçıyor olay aynen, arada. Aynen. Arada Airborne bizim Avustralyalılar AC/DC çakmaları. Yani gayet güzel. Hafif glam havalı böyle soslu. Her şey var işin içinde. Çok da güzel olmuş. Güzel güzel. Tosland'ın sesi de iyi. Tarzı da çok iyi. Zaten yani, çok yani. Ben beğendim. Zorlamıyor kendini. Yok yok hayır. Rahat. Aynen. Yani bu adam öyle kendini yok. Yırtıp da yok. Hani bir... Üçüncü şarkıda, dördüncü şarkıda çatlayıp kalacak bir değil. Vokal tarzı değil. Rahat. Renegade'i biz beğenmiştik 2010 yılında. Tabii Renegade'i çaldık ve evet. Beğendik. Aynen. Merak da ettik yani acaba bunun devamı gelir mi? Cradle the Rage diye. Bunu da beğeniyoruz. Bunu da bak, beğendik. İkinci albümde. Evet, helal evet. Olsun. Evet yani. Helal olsun. Bayağı kolay değildir gidiyor. Yani. İlk albüm iyi olup sonra ikinci albümde de tekrar iyi bir şeyler yapmak. Evet. Bakalım yani bu modern classic rock sound'unu devam ettirirse... Gittikçe daha iyi olacak bence Tosland. Cradle the Rage albümleri Puppet on a Chain'de parçaları dinleyelim. Dinleyelim. Clothes, and I thought it now. Riding the high through a team. kadar yüksek evet. ses ve tane tane duyuluyor. Helal olsun, miksaj çok iyi. Aynen. Mike yani. Fraser. Aynen. Yani, ama bunların atası kimdir diye sorarsan Sam Yeager'dır abi. Sam Yeager evet. Değil mi? Sam Yeager gerçekten özellikle 80'lerin ikinci yarısından itibaren o solo Montrose'dan sonra dediğim gibi bu... şu işin Allah'ını yaptı. Evet. Ondan sonra Van Halen'lara verdikten sonra da gene çok çok iyi albümlerle geri dönüp şimdi zırvalıyor artık. Garip garip şeyler yapıyor. Evet. Dur bakalım, orada da Sam Yeager dedikodusu yaparken de şeyi ekleyelim. Sam Yeager da şeyle geliyor bizim Chicken Foot'la. Evet tabii. Yeni Chicken albüm Foot geliyor. Geliyor, üçüncü albümleri geliyor. Üçüncü Hadi albümleri bakalım. Geliyor, merakla bekliyoruz onu da. Yani Satriani. Satriani o çok istiyordu. Ağzı kulaklarına varıyor, aynen, görüyorum ben. Aynen. Yani Satriani'nin o projeyi o kadar seveceğini ben hiç ama düşünmemiştim. Ama çok eğlenceli çalıyor, evet, evet. Bakma yani. Evet, Satriani evet. Normalde sahnede vır vır vır vır çalıp çıkıp gider. Hani dinleyici evet. Böyle bakıyor, aa işte iki... şey sallıyor gidiyor ama, hayır, ama yani hard rock grubuyla evet. Çıktığın zaman bütün herkes dans ediyor, evet, eğleniyor evet, şimdi adamın evet. Ne yapsın yani, eğlenir tabii. Michael Anthony bir tarafta çok eğlenceli bir adam, davulda Chad Smith, bir de seviyorlar birbirlerini. Abi ya gerçekten eğleniyor, dediğin gibi grup birbirini seviyor yani, aynen yani, aynen yani bir şey var zaten. Bir mutluluk var ortalıkta. Çok bir da de yaşlı insan. Adam bunlar artık, aa, genç bir değiller. Bir de çok pozitifler ulan. Evet, yani. Aşırı pozitifler 50, yani. 50 yaş civarındaki aynen, adamlardan aynen. Bahsediyoruz. 50 yaş değil 60 yaş diyelim. Semih öyle de Semih diğerleri 50'dir. Michael Anthony de öyle abi. O da 60'ına geliyordur. Da 55, 55'in evet. Üstüdür. Chad Smith aralarında en genci. Aynen. Tamam yani, tamam. 50 ile 60 arası. 50 60 arası diyelim. 50'ler. Evet, şimdi 50'ler demişken Dougie White var sırada. La Paz grubuyla. La Paz'ın da ben ne zannediyordum biliyor musun? Bu La Paz'da gitaristin soyadı zannediyordum. Yok, 84 yılında kurulmuş bir grup aslında. Grup bu. Aynen dediğim gibi Chris McSherry grubun beyni gitarist. Aynen. Zaten şarkıları Dougie White'la beraber o yazıyor. Ve dediğin gibi üçüncü albümleri 2009'da tekrar birleştiklerinden beri çok çok iyiler. Rainbow, Deep Purple tarzı işte... Orgu da ayarında kullanılıyor. Şeyde. Ya modern Deep Purple diyelim. Ya Rainbow da geliyor yani şimdi. Şimdi Dougie tabii Rainbow da geliyor. Dediğin gibi Dougie White'ın Rainbow geçmişi de vardır. Ya yani ben Dougie White'ı işte şeyde seyrettim. Bu bizim Michael Schenker'la geldi. Abi adam... Yani iyi söylüyor diyeceksin, iyi. Dougie White iyi Scorpions söylüyordu ama çok kötü UFO söylüyordu. Hiç söyleyemedi UFO'ları. Yani işte. Yani Rainbow'ları ses, da kötü söylüyordu canım. Rainbow'ları da kötü söylüyordu. Ama mesela biz daha önce başka albümlerde ne vokaller yaptı? Dougie ya? White efsane ya. Şey adını söyle, o Nostradamus evet, projesi evet. O Nikola Kotsev. Yani adam neler söyledi yani. Şimdi bu adamın vokaline bir laf edemem yani, çok özür dilerim. Ama müthiş işte bir vokalist de. Ses rengi olan aynen, bir adam. Aynen. Uymuyor. Yani UFO o kadar değişik bir, hani Ozzy gibi. Yani şeyde UFO vokali de yani Phil Mogg bambaşka bir vokaldir. Evet peki tamam oldu. Aynen. Çalalım. Çalalım. Çalalım. Dougie White ve La Paz, Shut Up and Rock albümü. Light the Fire son parçamız. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya herhalde bir metal programıyla karşınıza evet, geliriz. Metal programı, ondan sonra da bir Ozzy programı yaparız. Evet, çünkü aynen. Yeni vokallerden ondan sonra da başka vokal yapar mıyız bir düşünelim. Belki Jolene Turner da sana pek uymaz diye düşünüyorum. Olur ya, olur. Güzel. Peki, adam bakalım. İyi bu şeyleri var ya. Yani. Evet. Evet. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. We'll be right back. Ardından...